ولو نشاء لو تنجتاك لأريناكهم تنجكونيش واو huyu hapa huyu huyu huyu umeona yule yule tukakuonesha mmoja baada ya mwingine wala unasha na lau tungetaka la arainakahum tungekuonyesha wao fala araftahum bisimahum na ungewatambua wao kwa alama zao wala araftahum bisimahum na ungewatambua wao kwa alama zao wala taarifannahum fi lahni alqaul na utawajua watu hao katika namna ya msemo wao ولتعرفنهم لو توجوا وتهاو في لحن القول كتك نمنا يا مسموا لنمنا يكوزن قمت تجوا قم بهو يكو ساو من ينوياكت والله يعلم أعمالكم لالله أنا جوا من زين طبعا لما ممتات جنب الأكوانزة نتومي صلى الله عليه وسلم أنا أنبيوا وما تنجتاك تنجكو تنبوليشة تكوكونيشة ونافك موجة بعد مدين إلي كوني مرا يكوانزة lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamfahamisha mtume wake baadhi ya wanafiki na ndiyo kaja amri inayotaallak na kufungamana na hukumu za wanafiki amri ikaja kuonyesha kwamba haifai tena kuwaswalia wanafiki la taqum fi afwan kwa nikasema la taqum fi abada hii ni katika msikiti fala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره usimswalie yoyote miongoni mwao atakayekufa kabisa wala usisimame kwenye kaburi yake tena sasa hili linafungamana na kujua kwamba huyu ni mnafiki sasa siruhusiwi kumswalia Allah subhanahu wa ta'ala akamfahamisha mtume wake wanafiki fulani fulani fulani fulani kwa majina yao na yeye akawatajia baadhi ya masahaba kama Hudhaifa bin Yamani akamwambia njoo kiu usiseme fulani mnafiki akawataja kwa majina wote kwa hiyo ilikuwa imefika wakati baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akifa mtu watu mtazama Hudhaifa ataswalia haswali tasemaje kusudia basi huyu muislamu si katika wale waliotajwa na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mara ya kwanza hawa ni watu wabaya sana kwa sababu wako ndani yetu lakini si katika sisi kwa hiyo wao wanatumika kama ni daraja la kuvuka daraja la makafiri kuvuka kutoka waliko kuja kwa Uislamu kwa shari kwa sababu tayari kuna watu ndani walikuwa ni watu wabaya sana na walikuwa kimuudhi sana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uvumilivu kwa sababu ya kuchunga sheria ya Allah hajapewa amri ya kuwaua wala kuwatenga kama anaishi nao hivyo hivyo mpaka ilipokuja haya sasa usiwaswalie usisimame kwenye kaburi yako ndio hukumu zikapita lakini baada ya hapo pia baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam wengi walikufa katika wanafiki na wengine walirudi katika usawa wakaona hakuna haja kuendelea na unafiki na wengine walirudi kabisa wakaingia katika ukafiri wakadhirisha kufuri yao wakabaki watu wachache kidogo tu alafu na ukaisha unafiki. Sasa hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba ulimi wa mtu ni upawa wa kuchota yaliyomo katika moyo wake. Kullu ina'in bima fihi yandah. Na chombo, kila chombo kwa kile kilichomo ndani yake kinamwaga. Chombo kinapokuwa kina maziwa, ukimwaga yatamwagika maziwa. Haiwezekani kwamba ndani kuna maziwa, ukimwaga yamwagika chai au juisi. Haiwezekani, kikimwagika ni maziwa pale. Kwa hiyo, cha kuchotea kitu kilichomo ndani ya moyo ni ulimi. Kwa hiyo, mtu anapozungumza, anayafedhehi au anayakashifu yaliyomo ndani ya moyo wake, kwamba yeye ni nani. Thamani ya mtu ni usemaji wake. Kwa sababu akisema mtu utamjua kwamba huyu ana maarifa kwa kiasi gani, upeo wake ukoje. Yaani ana upeo gani mtu kwa kule kuzungumza. Ukimwacha mtu ukimsikiliza atajua huyu upeo wake katika maarifa uko hivi. Ana upeo kiasi fulani katika dini au hana maarifa katika dini kabisa au huyu ana fikra fulani. Kwa kuzungumza. Wala ta'rifannahum fi lahni alqawl na utawatambua wao katika namna ya msemo wao. Akizungumza utashawajua. Ndiye yule mmoja katika Waarabu wa zamani kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashabul muallaq, katika ashabul muallaqati zina. Anasema lisanul fata nisful wa nisfu fuaduhu falan yabqa illa suratul lahmi waddami. Ulimi wa mtu ni nusu, na nusu ndio moyo wake. Ulimi wake ni nusu, na nusu moyo wake. Baada ya hapo hakubakia mwanadamu isipokuwa ni umbile tu, ni sura ile ya nyama na damu basi. Lakini mtu akikaa kimya asemi, huwezi kumjua huyu mtu wa aina gani. Akishaanza kusema ndio utajua kwamba huyu ni mtu ana upeo gani katika kutafakari, ana maarifa kiasi gani. Kwa hili jambo lingine, ndio maana watu wakawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza sana watu wasizungumze ila baada ya kutafakari, kwa sababu unajikashifu mbele za watu wewe ukoje. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Yule ambaye anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho, basi aseme khairi au anyamaze. Sasa utajuaje kwamba hii ni khairi? Hutajua mpaka ufikirie. Ili jambo la sawa sawa ndio nizungumze. Ah, hili sasa moja niliacha. Au hapa sitaki kusema mimi. Wacha nikae kimya. Lakini mpaka utafakari. Kuna mwingine yeye anataka kufikiria kwa sauti. Yaani aseme ndio afikirie, fikra zake hizo zinakwenda. Hahitaji kutafakari. Kwa hiyo ulimi wake hauna break yeye. Asema tu. Yaani usawa na yasiyokuwa sawa. Wakati ameghadhibika na wakati amefurahi, na hutakiwi kuzungumza ukiwa umeghadhibika. Jambo mengi yanaharibika katika majumba ya watu huko na wake zao, kwa sababu ule wakati wa ghadhabu ndio unataka kusema sasa hivi. Utasema nini sasa? Umekasirika, unataka kuzungumza, wasema, utasema nini? Yaani tafsawa ni mwenyewe. Kitu gani kitatokea? Utakiwa ufanye uvumilivu, utulie mpaka ile akili yako ya kawaida ije sasa. Alafu ndio uzungumze. Hata ukitakiwa kusema usiseme, weka kimya kwanza. Mpaka ukae sawa sawa ndio uzungumze, kwa sababu ukizungumza katika ghadhabu unaweza ukazungumza mambo makubwa utakuja kuyajutia baadaye. Utajuta kwa nini ulisema. Baadaye unakuja kuwa dhalili, ah, wajua nilikuwa na hasira tu ndio maana nikasema vile. Lakini tayari ushajiwenika kwamba ulikuwa wafikiria nini wewe? Walichukuliaje mimi? Kwa hiyo makosa haya yanafanyika kwa watu wengi. Ushazungumza maneno ukamkashifu mtu kwamba ah, kumbe huyu alikuwa anafikiria hivi. Ile fikra haitatoka. Haya maneno unaweza ukaja ukaomba msamaha, bwana nimezungumza maneno makali na hivi, lakini bwana alikuwa ni hasira tu, nisamehe bwana, nimekusamehe. Lakini shajua kwamba wewe wafikiriaje. Tumeelewana? Kwa hiyo ulimi ni kitu muhimu sana, kitu muhimu sana, kiungo muhimu sana, na watu wengi wataangamia kwa ndimi zao. Kama huna cha kusema, hujafikiria, kaa kimya, kutoa udhuru kwamba mimi sina cha kusema, basi bwana. Au una ghadhabu, wajua kwamba mimi nitaharibu hapa, sitazungumza maneno ya sawa sawa, basi kaa kimya. As-sukutu salama, in kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahab. Kwa hiyo wanasema kwa Arabu, ikiwa kuzungumza ni fedha, ni silver, basi kunyamaza ni dhahabu. Na kuna watu walikuwa wakisifika hivyo, yughdha haya'an wa yughdha min mahabatihi wa la yukallamu illa hina yabtasim. Yeye alivyo kwamba hunyamaziwa, watu huinamisha vichwa vyao kwa sababu ya haya. Watu wanashindwa kuwasemesha kwa sababu wao wako kimya, wazungumzi. Utamwanzia wapi mtu? Wafikiria mara mbili mbili, nitamwanzia wapi huyo mtu? Wala yukallamu, hawazungumzishi kwa sababu ya haiba walionayo. Wala yukallamu illa hina yabtasim, wala asemeshwi isipokuwa pale anapotabasamu. Firasdak anazungumza maneno haya akimsifia Ali bin Hussein Zain al-Abidin. Kwa hiyo chunga ulimi wako, na haya ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Muadh, zuia ulimi wako, zuia huu. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna la mu'akhadhuna bima natakallam, ya Rasulullah, hivi sisi tutaadhibiwa kwa yale tunayoyasema? Jawabu waifahamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanafiki walijificha ficha, lakini ikawa wanafedheheka kwa wanayozungumza. Wakizungumza, ah, kumbe huyu katika wale. Wala ta'rifannahum fi lahni alqawl wallahu ya'lamu a'malakum, na Allah anayajua matendo yenu. Hili ni jambo la tatu, kwamba Allah anajua matendo ya waja. Na haya tumeyasoma katika darasa ya baada dhuhuri, ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa waja wake ni katika mambo jambo la qadar, kabla ya kutenda na baada ya kutenda. Na hata pale anapojizuia kwamba sitendi, sifanyi tena, Allah anajua kwamba lau angelitenda angetenda vipi, angefanya huyu angefanyaje. Wala nabluwannakum, na apa tutawajaribu. Wala nabluwannakum, na apa tutawajaribu, kwa sababu lamu ni muwatiatu lilqasam. Kwa jumla hiyo imefanywa taakid kwa lamu ya qasam pamoja na nuni ya taukid. Wala nabluwannakum, wallahi, na apa tutawajaribu. Hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin, mpaka tuwajue, tuwadhihirishe wenye kupigana jihadi katika nyinyi na wenye kusubiri. Wanabulu wa akhbarakum, na tutazipembua habari zenu. Wanabulu wa akhbarakum, na tutazipembua habari zenu. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah, hakika wale ambao wamekufuru na wakawazuia watu na njia ya Allah. Saddu inahitaji maf'ul, mafuli hapa ni mahdhuf. Wa inna alladhina kafaru wa saddu ay saddu an-nasa an sabilillah, hakika wale ambao wamekufuru na wakawazuia watu na njia ya Allah. Wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma bayyana lahum al-huda, na wakampinga mtume sallallahu alayhi wasallam, wakampinga mtume baada ya kuwadhihirikia wao uongofu. La yadhurru Allah shay'a, hawatamdhuru Allah kwa kitu chochote. Wasayuhbitu a'malahum, na Allah ataziporomosha, ataporomosha matendo yao. Ukiangalia aya hii, vitisho juu ya kuporomoshwa amali vimekithiri. Kwa hiyo wale ambao wamekufuru na wakawa wanatoa juhudi za kuwazuia watu wasiingie kwenye Uislamu au waliokuwemo watoke, na wakampinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwabainikia wao uongofu, wafahamu kwamba hawataweza kumdhuru Allah kitu chochote, watadhurika wao wenyewe tu, na Allah atazikurumusha amali zao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, atiu Allah, mtiini Allah, wa atiu rasula, na mtiini mtume, wala tubitilu a'malakum, wala msizibatilishi amali zenu kwa maasi. Wala tubitilu a'malakum, wala msizibatilishi amali zenu kwa maasi. Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillah, hakika wale ambao wamekufuru na wakawazuia watu na njia ya Allah. Thumma matu wa hum kuffarun, kisha wakafa na hali ya kuwa wao ni makafiri. Falan yaghfira Allah lahum, katu hata wasamehe Allah makosa yao, hawatasamehewa kabisa maadamu wamekufa kwenye kufuru, wasahau suala la msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Kweli watu Mungu mlazima mahali pema peponi, maneno tu. Pumzika kwa amani, kadha, yote hayasaidi chochote. Falan yaghfira Allahu lahum, katu hata wasamehe Allah makosa yao. Fala tahinu, msilege, watadu'u ila salmi, mkawataka sulhu makafiri. Wa antum al-a'launa, na hali ya kuwa nyinyi ndiyo mlio juu, nyinyi ndiyo washindi. Fala tahinu watadu'u ila salmi wa antum al-a'launa, msilege mkawataka suluhu makafiri, na hali ya kuwa nyinyi ndiyo mlio juu na ndiyo washindi. Wallahu ma'akum, na Allah yu pamoja na nyinyi. Walan yatirakum a'malakum, na hata wapunguzia malipo ya amali zenu, hata wapunja. Walan yatirakum a'malakum, na hata wapunguzia malipo ya amali zenu. Innama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu, hakika si vingine maisha ya dunia ni mchezo na ni pumbao. Innama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu, hakika si vingine maisha ya dunia ni mchezo na ni pumbao. Wa in tu'minu wa tattaqu, na mkiamini na mkamcha Allah, yu'tikum ujurakum, atakupeni ujira wenu. Wala yas'alkum amwalakum, na wala hata watakeni mali zenu zote, hata watakeni mali zote, kwamba toa mali zako zote. Mimma miongoni mwa vile ambavyo razakakumullahu, amewaruzuku Allah. Watu watakiwa watoe baadhi, hawakuambiwa watoe mali zote. Na ndio maana unaambiwa katika zaka, mfano katika zaka ya biashara au zaka ya dhahabu au fedha, utoe rubu'ul ushr, robo ya fungu la kumi. Yani mali yako yote ilipige mahesabu ambayo inatakiwa itolewe zaka, ipige mafungu 40 tu, akijifungu kimoja tu katika mafungu 40 utoe moja. Sasa kwa hiyo kama una milioni 40, gawa mali yako ile yote kwenye mafungu 40. Milioni moja, milioni moja, ah, toa milioni moja. Sasa umepungukiwa na nini wewe kitu katika milioni 40 ukabaki na milioni 39? Hujaambiwa bwana utoe 18% bwana. 18% sio ni 10% utoe pale, kwamba kuna 10% au 20% na ngapi? La. Zaka walio utoe hiyo fungu la rubino, mafungu 40 toa moja. Ndio rubu al-ushr. Sasa wewe utoi kwa sababu gani? Zakatul fitri, eh? Watoa, eh? Kiasi gani? Eh? Arbaatu amdad, sio? Vibaba vinne, kilo mbili na robo tu wewe kushinda. Una mbuzi 40, ama hata mmoja. Washindwa na nini sasa? Kitu kidogo tu. Ndio maana wala yasalukum amwalakum, wala hata hawatakeni nini, hawatakeni nini mali zenu zote. Sasa hakika hapa na vingine, uhai wa dunia, maisha ya dunia ni mchezo na ni pumbao. Watu kucheza tu, wanapumbazika. Kuna wengine wanatafsiri kwamba angalia mtu anapokuwa katika wakati wa utoto, ni kipindi cha mchezo. Mchezo ndio mwingi kwa mtoto katika maisha yake, hiyo kitu chochote. Acheza tu. Anaweza kucheza kama saa 16, 17. Yeye acheza tu. Kama mchezo huo ni mchezo huo. Mchezo huo ni mchezo. Huo ni utoto. Kila mahali ni mchezo. Hata ndani ya swala mchezo. Kila mahali atakapokaa kwake yeye mchezo ndio kitu cha kwanza. Alafu unakuja umri wa ujana sasa. Kinachofuatia hapo ni anasa sasa. Kwenda na anasa. Anasa ndio zinazomsumbua. Kitoa 17, 34. Kitoa 34 mpaka 51. Kishenge 51 kwenda mbele, huyo ni mzee sasa. Anaanza kurudi nyuma. Wakati unamkataa. Hata kama yeye hataki, atajijamiza. Lakini wakati sasa unamkataa, kuna mambo mengine hayawezi tena. Hata zile suti unazozivaa hazikai sawa kama hapo nyuma. Utaona haviendani vile alivyo, na yeye haviendani. Akivaa miwani atisha, akivaa hivi atisha, yani hapendezi kama vile alivyokuwa huko nyuma. Kwa ule ni umri umekwenda, anakataliwa. Kwa hiyo inafika wakati sini tafakhur wa takathur fil amwali wal aulad. Watu kujifakharisha na kujikithirisha katika kutafuta mali na watoto, na watoto kadha wako hivi na hivi, mimi nifanya hivi, fakhari sasa. Lakini mambo yashapita. Kwa hiyo huu ndio umri na ndio maisha ya dunia, ni laibun wala. Lakini yote hayo hayaangaliwi. Wa in tu'minu wa tattaqu. Wa in tu'minu wa tattaqu. Na mkiamini na mkamcha Allah, yu'tikum ujurakum, atakupeni nyinyi ujira wenu. Wala yas'alukum amwalakum, wala hata watakeni mali zenu zote. In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum, na kama atawatakeni hizo mali zenu, ha, basi mtafanya ubakhili. Na kama atazitakeni mali zenu, fayuhfikum, akawashikilia nyinyi, tabkhalu, mtafanya ubakhili. Kwamba sasa bwana ushachuma mali, umepata kiasi gani bwana? Ana kiasi hivi. Ushajua kwamba sasa mathalani waambiwa wewe kila siku ushatoa pesa ya kula tu, alafu zote zipeleke msikitini. Ukipata mshahara, kalipe ile madeni ulikuwa unachukua, unga, sukari, tele, nini, kalipe kule kwanza. Alafu zote zipeleke msikitini. Utakubali? Hakuna cha kuweka akiba mathalani. Kwamba hii sasa hii akiba yangu kwa ajili ya mambo fulani nitakanifanya. Hakuna kuweka akiba. Ushatoa ile ya kula, hii bi ya maji, hii ya luku, sasa hizo zote peleka msikitini. Tabkhalu, mtafanya ubakhili, hamtaweza kutoa. Kama atakuombeni kwa ile mkashikiliwa kwamba lazima mtoe, mtafanya ubakhili, dini itawashinda. Kuna wengine watartadi. Sema kama Uislamu namna hii bwana mimi basi. Mtartadi. Mali zetu zote bwana. Kasa Allah hafanyi hivyo, hafanyi uzito huo, hawatiliwi ni uzito huo. Wa yukhrij adghanakum, na ataudhirisha huo ubakhili wenu, au atayadhirisha mifundo yenu. Wa yukhrij adghanakum, na atahidhirisha hiyo mifundo yenu. Kwa maana ule ubakhili wenu utadhihiri sasa, utaonekana kwamba fulani ni bakhili. Sasa hizo zote tutakii kwa sababu hatutaweza. Kile kidogo tunatakiwa tutoe, pia hatutoi. Tunataka tupewe sisi. Vipi? Hakuna zaka huko. Mtu anauliza, ni mtu ana shughuli zake, ana nguvu zake, auliza zaka. Kuna chochote huko? Kipata chochote bado? Na sisi tukumbuke bwana. Nani sasa atoe kama sio wewe? Na toa. Kwa tunataka tupewe sisi. Uislamu utuhudumie sisi. Sisi tuhudumiwe na Uislamu. Lakini sio sisi tuhudumie Uislamu. Hii ni tabu kubwa sana. Ha antum haulai tud'aun litunfiqu fi sabilillah. Nyinyi. Ha antum haulai. Nyinyi. Tud'aun, mnalinganiwa, litunfiqu fi sabilillah, ili mtoe mali zenu katika njia ya Allah. Faminkum man yabkhalu. Yuko katika nyinyi anayefanya ubakhili. Yuko katika nyinyi anayefanya ubakhili. وَمَنْ يَبْخَلْ, na mwenye kufanya ubakhili, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, hakika si vingine, anaifanyia ubakhili nafsi yake. وَمَنْ يَبْخَلْ, na mwenye kufanya ubakhili, فَإِنَّمَا, hakika si vingine, يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, anaifanyia ubakhili nafsi yake, maana anainyima nafsi yake. Anaifanya ubakhili katika kulitolea kwenye njia ya Allah, anainyima kheri nafsi yake. Kwa sababu huyu hajui kwamba kila anavyotoa ndivyo anavyopewa. Kila anavyotoa, kila anavyojibebesha masuhulia, ukabeba majukumu wewe, ikawa wawasaidia watu, basi na wewe ndivyo unavyoongezewa. Na kila anavyominya ndivyo unavyominywa. Kila unachokiminya pia hakikutoshi, unaona kwamba zitaisha hizi, zitaisha hizi, hazikutoshi zile. Kuna watu wanaishi katika maisha hayo. Kuna watu wengine mashaallah wakukati na kati na hapa, hawafanyi israfu. Wanatoa kwa kadiri ya vile alivyowazuku. Allah na masuhulia wakunayo, wanasaidia watu. Yahsabuhumu aljahilu agniyaa mina taafuf. Wajinga, wanapowatazama wanawadhania wao ni matajiri kwa sababu ya kule kujizuia kwao. Lakini kuna watu wao, kazi yao wao ni kuminya tu. Hatoi, atamwambia vipi? Atakufanazwa kwenye kibindu chake. Mpaka pesa zafanya nongo. Hatoi, ana kazi, atazihesabu azirudisha tena. Si wapi hawa? Saidia hiki. Kwa hiyo wamei, asema Allah tabaraka wa ta'ala, wamei yabkhali, na mwenye kufanya ubakhili, fa innama yabkhalu an nafsi, hakika si vingine, anaifanyia ubakhili nafsi yake. Wallahu al-ghaniyu wa antum al-fuqara'u. Na Allah tabaraka wa ta'ala ni mkwasi. Na Allah ni mkwasi, yani anayejitosheleza, na nyinyi ni mafakiri, yani nyinyi ni wahitaji. Wa antum al-fuqara'u, na nyinyi ni wahitaji, mwahitajia. Katika nyingine, wallahu al-ghaniyu wa antum al-fuqara'u, ya ayuha an-nasu antum al-fuqara'u ila Allah. Enyi watu, nyinyi ni wenye kuhitajia kwa Allah. Ni mafakiri. Uwezi kujitosheleza na fadhila za Allah, tarfata ain, kupepesa kwa jicho. Kila wakati unahitajia kwake. Kama hutahitajia pesa, utahitajia pumzi. Ukitoa ili afu nyingine ingie, ukitoa chafu ije safi, unahitajia. Lakini asipokupa, na maisha yako itakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo wewe huna namna ila uhitajie fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ime vya kutoa au vya kuingia. ukila utakoka ukavitoe, visipotoka utatafuta daktari, mimi na siku ya tatu leo sijapata choo. Sasa kuna tatizo gani? Siuendelee tu kuishi. Lakini ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala ndiye aliyekuwekea utaratibu wote, fadhila zake. Akitaka azuia tu, akizuia mahali, basi umekwisha wewe, umekwisha kabisa, huwezi kuishi na hakuna wa kukusaidia. Sasa mwanadamu ni mhitaji wa Allah. Wa in tatawallaw, na mkipanyongo na mkigeuka, yastabdil qauman ghayrakum, basi Allah atawabadilisha watu wengine wasiokuwa ninyi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, na mkigeuka, basi Allah atawabadilisha watu wengine wasiokuwa ninyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu. Yani hakuna mtu muhimu sana katika dini, kwamba huyo ni muhimu. Mimi bwana, kutokana na umuhimu wangu, mimi nikitoka hiyo dini itakufa. Haitakufa, watakuja watu wengine walio bora zaidi kuliko wewe, kimaumbile, kwa imani, kwa fedha, kwa kujitolea, kwa kila kitu. Hiyo ndio dini ilivyo, kusema sisi sote tuache, watakuja wengine. Ina maana kwamba hii dini itaendelea kubaki na itaendelea kulindwa. Wewe uko busy na shughuli zako, wewe endelea, watakuja watu wataisimamia dini. Wewe angalia shughuli zako, angalia mambo yako huko, lakini hakuna wa kumdhuru isipokuwa nafsi yako tu. Lakini mahala pako, pengo lako litazibika. Aliyekuwa muhimu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye alikufa. Salatu Allahi wa salamuhu alayhi. Na Allah tabaraka wa taala akaiweka dini kwa wengine, dini ikaendelea. Ije kuwa wewe bwana, hata tukujui nani kwanza, wewe nani mpaka wewe muhimu zaidi kuliko watu wote. Kwa hiyo hii dini sisi tutaifuata kwa maslahi ya nafsi zetu, kwa sababu ya akhira yetu. Tuipigania dini vile unavyopigania dini, dini ikawa inapata manufaa, wanufaika wewe mbele ya Mola wako. Lakini si kwamba wewe una umuhimu mkubwa sana kwamba wahitajika, wewe ndio muhimu kweli kweli tena. La, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, na mkikengeuka mkapanyongo na mkipanyongo, kwa maana mkigeuka mkapuuza, Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa ninyi, kisha hawatakuwa kama ninyi hivyo mlivyo, mabakhili kama ninyi, waongo kama ninyi. Zile sifa mbaya zote kama hiyo, hata kuwa hivyo, utakuwa ni watu wazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah katika darasa tukufuatia tutaendelea na suratul Fatih, sura ya 48. Maana kitu nilisoma ilikuwa ni sura ya 47, suratu Muhammad. Ukiangalia maneno yake ni makali makali, lakini ilikuwa wanaosemeshwa kuna watu maalum, makufar, murtadun, wanafiq. Kwa maneno yake yanakuwa ni mazito, sababu Mtume ndiye sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyoambiwa, ya ayuha nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlub alayhi, ewe nabii pigana jihad na makafiri na hawa wanafiki, wape maneno mazito juu yao, maneno yao ni magumu magumu. Nasalullaha lana wa lakum alafiya wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.